Urfa Mardin'e bakar, severim kız seni. Diyarbakır kızları, hele yar zalim yar, titizsiz kandil yakar, severim kız seni. Diyarbakır kızları, hele yar zalim yar, titizsiz kandil yakar, severim kız seni. Hele yar zalim yar, yastık baştan yücedir, severim kız seni. Yastık kurbanın oğlum, hele yar zalim yar, yar yatışın yücedir, severim kız seni. Yastık kurbanın oğlum, hele yar zalim yar, yar yatışın yücedir, severim kız seni.